Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Eshab-ı Kehf. Medine'den birkaç tane müşrik, Mekke'den birkaç tane müşrik Medine'ye gittiler. Orada buna Yahudilere sordular bunlar, Mekke müşrikleri. Dediler ki aramızda biri ortaya çıktı, peygamberim diye iddia ediyor. Ondan ne soralım ki? Bir de cevap veremese yalancı olduğunu ortaya çıkaralım dediler. Bunlara Yahudiler Tevrat'a bakarak 3 tane soru sormalarını önerdiler bunlar. 3 tane soru sorun. 3 sorunun ikisine cevap verip de birine veremezse hak peygamberdir. Hepsine cevap verirse ya veremezse yalancı dediler. Ne bu 3 soru? Bir ruh nedir? İkincisi Eshab-ı Kehf kimdir? Üçüncüsü Zülkarneyn Aleyhisselam da kimdir? Geldiler bu müşrikler Mekke'ye. Dedi ki peygamberimize meydanda ya Muhammed sana 3 tane sorumuz var. 3 sorumuza cevap verebilirsen inanacaksın dediler. Yalan söylediler burada. Peki sorun bakalım peygamber buyurdu. Nedir sorular? Biri ruh nedir? İkincisi Eshab-ı Kehf. Üçüncüsü Zülkarneyn Aleyhisselam. Bir kimse peygamber de olsa Allah-u Teala'nın bilmediğini tabi bilemiyor. O zamana kadar bu konuda ayet-i kerime gelmediği için peygamber cevap vermedi. Ondan şöyle buyurdu. Bugün bunun cevabını veremeyeceğim. Yarın cevabını veririm dedi peygamberimiz. Peki dağıldılar bunlar. Tabii yarın oldu her şey günü. Yarın oldu. Geldiler. Hadi ya Muhammed cevabını ver. Ama Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Vahiy gelmedi. Yine peygamberimiz cevap veremedi. Yine yarın gelin dedi. Dedi ama bu tabi Mekke'de bir sarsıntı oldu ama şimdi bu. Bir peygamber yarın dediği halde yarın oldu cevap veremedi. Bu şekilde 15 gün kadar bir zaman geçti. Her gün geliyorlar. He buna peygamber yarın gelin buyurdu. Sonra Mevlam buyurdu ki peygamberimize bir şey yarın yaparım deme. İlla en yeşe Allah. Ancak inşallah de. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi peygamber de olsa kesin olarak yarın cevabını veririm demesi Allah katında iyi hoş karşılamadı. Bir ceza olmuş oldu. Ve tabi o zaman da Kehf suresi geldi. Şimdi bugün işte konu inşallah Eshab-ı Kehf kim bunlar? Eshab-ı Kehf. Kur'an'da bir sure var. İsim bunu alıyor surelerini. Kehf suresi diye. Kehf. Yani ke-he-fe. Kehf deniyor bana. Dağdaki büyük mağaralara, geniş mağaralara Kehf denir. Eğer mağara küçük olursa gar deniyor, gar. Mesela Gari Hıra deniliyor. Hıra mağarası anlamına geliyor. Demek küçük dağ mağaralara gar Arap deniyor. Büyükse, genişse de bunlara Kehf deniyor. Bu Eshab-ı Kehf denen kişiler bunlar. 6 kişi bunlar. Sayıda çıktı bunların sayıları. 6 kişi bunlar. Bunlar Allah katında büyük evliyullah bunlar her biri de. Her birinin hayatları da keramette sabit oldu. Ehl-i sünnet inancına göre de ehl-i kerameti haktır. Bu da bir örnektir bunlara. Hak olun dairde. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunların tabii kıssaları, hikayeleri uzun anlatılıyor. İnşallah bazı bölümler alacağım burada inşallah. Burada inşallah. Ve Mevlam buyuruyor bizlere Kehf suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nekus aleyke nebehüm bil hakkı. Öyle buyuruyor. Daha önce Allah buyuruyor azametimizde. Sana onların haberini bildireceğim evlâ buyuruyor hak ile. İnnevün fityetün. Onlar bir gençler bunlar. Bir grup gençler Mevlam buyuruyor. Âmenü bir Rabbihim, Rablerine iman ettiler. Ve zidnâm hüdâ, onlara bu yönde Mevlam buyuruyor, kuvvetlenir imanlarını. Bu gençlerin yaşadığı yer, yaşadığı dönem, eski ismi Efsus, sonraki ismi Tarsus denen belde. Tars oluyor bu mesele. Roma İmparatorluğundan Dokyanus'un zamanında. Dokyanus diyor Araplara bunlara, aslında Domitianus'tur Rumca'da. Onun döneminde olan bir olay bu. Bu imparator da milattan sonra 81-96 yaşadı. 81-96 arası yaşadı ve kendisi öldürüldü sonra kendisi de. Çok azgın, vahşi, canavar bir din düşmanıydı kendisi. Acımasızdı. Zaman geldi, kendi heykellerini bazıya diktirdi. İnsanlara bunlara tapmaya zorladı insanları da, kendi heykellerine. Durmadan gezerdi. O zaman tabii Peygamberimiz yok hayatınızda Aleyhisselam Hazretleri. İsa Aleyhisselam'dan sonra olan bir konu. Zaten 81 yaşlarına göre dokunuz. İsa Aleyhisselam 33 yaşında gökyüzüne kaldırıldı. Demek ki ondan aşağı yukarı az bir zaman sonra olan bir olay. Yani İsa Aleyhisselam Hazretleri'nin henüz dininin bozulmadığı bir dönem yani. Dinin bozulmadığı yaşanan bir din dönem o dönemde. Dokyanus her tarafı geziyormuş. Nerede bir mümin bulursa onları iki şey arasında muhayyer kılıyor. Ya işkenceyle ölüm ya da Allah'ın dinini inkar etme ikisi arasında. Bu Dokyanus ülkeyi geze geze yolu Tarsus'a geliyor. Tarsus'a geliyor. Orada da çok kişi öldürüyor. Öldürdüğü kişilerin de başlarını da kale kapı astırıyor bunları da oraya. Yani halka bir korku salmak için. Bu altı genç de Tarsus'un ileri gelenleriymiş bunlar. Babaları zengin, yetenekli kişiler. Aynı zamanda bunlar da ülkede söz sahibi gençlermiş bunlar da. Dokyanus vilayet sarayına geliyor. Bu altı genci namaz kılarken yakalıyor bunları. Altı genci. Yakalıyor bunları. Burada bizim Mevlam buyuruyor. İnnevü fityetün. İşte bunlar gençler. Âmenû bi Rabbihim. Rabbine iman ettiler, inandılar. Bak burada Allah'a imana bunun şahitlik de Mevlam buraya böyle. Allah'ın burada şahitliği var. Bunlar inandılar, iman ettiler Rablerine. Ve zidnâhum hüdâ. Onlar hidayette daha da ziyade kıldık Mevlam buyuruyor. Yani imanları imanı yakını erdi. İman gaflette olan bir iman vardır. Sonra ilmel yakın iman vardır. Aynel yakın vardır. Bir de hakka yakın denir. İmanı gafil. Evet inanır. Ama körü körüne bir taklitçik inanır kişi. Bugünse imanları tabii tehlikelidir. Ufak bir şey atıldı mı gönlüne, kalbine, bir kulağına bir şey fısaldı mı hem imanı sarsılır. İkinci iman ilmel yakın deniyor buna. İlmel yakın kişi araştırarak eserden müessire deniyor burada. Eserden müessire. Mesela bir ağaca baktığımız zamanlar ağacın nedir aslı kökeni? bir çekirdek, bir çekirdek. Bu çekirdekte Allah Teala bir ağaç yaratıyor. Bu kadar meyve veriyor. Güneşi yaratan, ayı yaratan, yıldızı yaratan, insanı yaratan. Bu kadar insan var yeryüzünde şu anda. Gidenler tabii daha da fazla. Gelecekler de var. Ama her insan ayrı bir alem. Her insan ayrı bir alem. Kimse kimseye benzemiyor. Yani şu kudret bak. Kudrete bak böyle. Buna eserden müessire deniyor böyle şey. Yani alem başı boş değil bu alem. Bunun yaradanı vardır. İkincisi de aynen yakın. Eğer bir insan imanı kuvvetlerine başlarsa artık o kişi de mükaşefe deniyor. Yani gönül aleminde keşifler başlar kişide. Gaybi sırlar gönlüne gelmeye başlar. Aynen yakındır. Bundan sonra iman da en zirvesi de hakka yakındır. Kul öyle bir duruma gelir ki artık o kişiyi satırla doğrasara bedenine parçalasalar yine Allah Allah der, artık dönemez kişi böyle. Mevlam buyuruyor, işte bu genç imanlı bu şekilde kuvvet hakka yakın oldu. Allah kulubihim, onlara karşı Mevlam buyuruyor, kuvvetlendirdik. Kabeynlâhüm binurul imani. O hale gelmiş ki bunların imanları artık o duruma gelmiş ki, dokunur bunların bunu da yere baskın yapıyor. Bunlar tabi tehdit ediyor. Ölüm de bunlara tehdit ediyor. İz kamu. Bunlar ayağa kalktılar. Yani dokunuz gelince ki acımasız kan diktatör. Yani anında başlarını kestirir, işini yaptırır. Böyle bir diktatör. Yani ölüm bunun uçlarında, işkence bunun uçlarındayken korkmadılar. İz Allah'ı şöyle ki kamu fekalu. Kalk dedi ki bunlar dokunursa Rabbuna bizim Rabbimiz. Bunlara dokunuz önce soruyor bunlara. Bakın diyor Roma İmparatorluğu içerisinde bütün insanlar halkım diyor hep bana tapınıyorlar bunlar. Yani heykellerime saygı yapıyorlar bunlar. Saygı duruşu yapıyorlar, heykeli yapıyorlar bunlar. Benden başka bilmiyorlar bunlar. Siz kime tapınıyorsunuz bakalım soruyor. Fakat diyor ki Rabbuna bizim Rabbimiz. Rabbü semavati vel erli. Bakınız. Bizim Rabbimiz göklerinde yerinde Rabbi odur. Yani yaratıcısı, yöneticisi, egemeni odur. Bizim Rabbimiz de böyle. Gökleri yeri yaratan. Ne var gökte? Tabii ay var, güneş var, gezegenler var, yıldızlar var, galaksiler var. Var da var. İnsanların bilemediği ışıklar bize gelmiyor, yıldızlar var gökyüzünde. Melekler var, ruhaniler var gökyüzünde. Yeryüzü, işte diyorlar bizim Rabbimiz, gökleri yeri yaratan, yöneten, yönlendiren, denetleyen, egemeni olan lennet uve minduni ilahen, biz ondan başka ilah edinemeyiz diyorlar. İlahımız bizim odur, odur bizim Rabbimiz, odur Allah. Lekad kulna izen şeytata. Eğer Allah'ı bırakır da haşa sana tapınırsak, başka bir şey ilah edinirsek, o zaman biz diyorlar, haktan ayrılmış oluruz, sapık olmuş oluruz diyorlar. Dokyanus'un adetiymiş, sözüne karşı gelen bir kişiyi bırakın da, evine uyumayan kişiyi de öldürülmüş hem orada. Yanında cellatları vurun bunun boynuna hem öldürmüş bunları. Bu gençlerin bu şekilde Dokyanus'a karşı direnmeleri. Tabii kolay değil muhtemelen böyle. Yani hepimiz bunu kendimize koyan bunun yerine şöyle mesela 3 ay 5 ay bir ceza falan bir suçla dili böyle. Yani doğrudan da ölüm. Anında ölüm. Ölümün de işkence ölümü var. Yani böyle bir durumda bile korkmadan orada dini savunmak, hakkı savunmak orada tabii en büyük bir mesele tabii bu. Dokunuz da tabi Allah izin vermese kimseyi öldüremiyor tabi. Dokunuz'un gönlü anda geliyor ki bunlar bu Tarsus'un ileri gelenleri. Hem kendileri hem babaları. İleri gelenleri bunları. Bunları ben bir de öldürmeyeyim diyor. Onlar şey diyor gençlere şimdi. Benim adetim hemen öldürmekti. Ama siz gençsiniz. Sizi birden kıyamıyorum. Sizi bir zaman tanıyorum. Bir sabaha kadar ama. Yarın sabahtan sizi yine tekrar çağıracağım. Toplayacağım buraya. Eğer o zaman da aynı görüş olursanız hepinizi öldüreceğim zaman diye böyle. Bunlar bir zaman tanıyor. Geceyi. Dokunuz tabii gidiyor. Şimdi topluluğun alt tane genç bir araya geliyorlar. Bundan başlarda Mekselina'dan kişi. Mekselina adı. Rumca tabii adı. Bunların başı bu. Hem imanda önderleri, ilimde önderleri, her açıdan önderilmiş bunların böyle. Bunları topluyor. Arkadaşlar ne yapalım? Bu gecemiz var. Sabah olunca dokunuz bir çağıracak. Ya ölüm ya dinen dönme. Dinen tabi dönemezler. Yani imanları öyle bir yakın imandaki onu dönemezler. Ölüm var. Peki diyor şimdi buna başları. Niye biz burada ölüm bekleyelim? Kaçalım buradan. İslam'da bir şey vardır. Hicret. Hicret. İnsan bulunduğu ya da İslam yaşayamayacaksa böyle bir tehdit varsa o zaman hicret gerekiyor Müslümanlara. Bir buradan kaçalım, başlığa gidelim. Ve şöyle buyuruyor Ayet-i Kerim'de Mevlam. Ve izye tezen tümühüm. Bunlardan ayrıldığınız zaman, başlığa gittiğiniz zaman ancak Allah kulluk edersiniz. İllallah böyle. Ancak Allah kulluk edersiniz. Ancak. Yani baskı olmadan, zulüm olmadan, tehdit olmadan, engel olmadan, çekinmeden, sıkılmadan, korkmadan şey doyasıya Allah kulluk etme. Ya anlamı çok önemli bir anlamı. Yani buna hasretler. Hasretler böyle. Aynı şekilde Mekke'deki Müslümanlar gibi böyle. Ya Allah-u Teala'ya doyasıya kulluk et Mevla'nıza böyle. Çekinmeden, sıkılmadan. Peki ne yapalım diyorlar. Fe'hu ilel kehfi. Hemen buradan gidelim diyor. Bir mağaraya sığınalım. Kehf yani büyük mağara. Gidelim bir mağaraya, oraya sakınalım. Bunun üzerine bunlar karar veriyorlar. Gece oradan çıkmaya. Yani sabah olmadan buna kaçalım bunlar diyorlar. Tabii Tarsus'u bunlar da. O zaman Tarsus'un etrafında kale duvarlar varmış. Hisar duvarlar varmış. Bunlar birlikte bir kapıdan dışı çıkıyor, altı kişi çıkıyor dışarıya. Fakat bu gençlerin hayatları çok rahat hayat yaşamışlar bunlar gençler çocuklarında. Yani refah yaşayan gençler bunlar. Pek dışarı çıkmamışlar bunlar. Dışarı çıkınca şimdi buna gece karanlığında acaba nereye gidelim şimdi? Bu soru karşısına geliyor şimdi. Nereye gidelim acaba? Evet bir mağaraya gidecekler ama fakat mağara bilmiyorlar bunlar. Sabaha karşı seher vaktinde bir koyun çobanını görüyorlar. Koyun çobana soruyorlar. Arkadaş, bu çevrede yakınlarda bilinen bir mağara var mı? Geniş mağara var mı? Peki ne yapıyorsun? Niçin oradaysınız diyorlar. Soruyor bunlar tabii çoban. Fakat çoban bunları görünce çoban bunları seviyor ama. Demek ki gönüller ruhlar bir olunca seviyor. Çoban bunları seviyor. Bunların konuşmalarından hoşlanıyor çoban. Oturuyorlar, samimi oluyorlar. Ortamda soruyor bunlara şimdi çoban. Ne gitmişsiniz mağaraya? Durum diyorlar böyle böyle diyorlar. Tarsus'a dokunuz geldi. Bu sabah bizi yakalarsa öldürecek bizleri. Bunu kaçmak istiyoruz. Evet diyor çoban. benim bildiğim diyor yakında diyor bir mağara var. Çok geniş mağara var. Hava yağış olduğu zamanlar biz oraya gideriz şabanlar diyor. Orada saklanırız diyor. Koyunlara beraber diyor. Nerede bu? Aşağı yukarı 15 kilometre mesafede. İş öyle söylüyor Tarsus'a. Bunlar ayrılacaklar şimdi. Vedalaşıyorlar. Bir kadın yürüyorlar. Çoban bakıyor. Bunlar oradan gidince bunların bulunduğu zamandaki hava değişiyor. Manevi atmosfer değişiyor. O feyiz değişiyor. Bunu ayrılınca çoban sanki bir gaflete kalıyor, karanlıkta kalıyor, zulmette kalıyor, sıkıntıda kalıyor. Bakıyor duramayacak. Arkadaşlar durun be. Ben size beraber geleceğim. Bak senin oraya koyunların var. Bu kadar sürüsü koyunların var. Sen bunlara bak bu şekilde. Vallahi bir şey gözüm görmüyor böyle diyor. Size konuştuğum zamanlar bir aradayken diyor. O kadar tatlı hal aldım ki o anda. Ruhsal tat aldım. Feyiz aldım diyor. Ruhsal zevk aldım diyor. Yani cennet halim değişmem. Siz gidince o da gitti size beraber gitti diyor. Ben size beraber geleceğim. Sen bilirsin. O da geliyor. Çoban da buna haber gidince şimdi çobanın köpeği varmış. Şimdi köpek durmuyor tabii. O da takıyor bunların peşine şimdi diyor. Dedi ki şimdi arkadaşım bak senin köpeğin de geliyor. Sonra çoban köpek, iri köpek de. Bu köpek diyor bağırır, çağırır, havlar. Biz ele verir. Buna diyor geri göndersen diyorlar. Bu da köpeğe hücum ediyor. Geri giderken kendi dilinde köpeği kovuyor. Köpek duruyor. Tam gitmeye kalkışıyorlar. Yine köpeğin peşine geliyor. Yine kovuyorlar. Kaç sene kovuyorlar. Sonunda Allah Teala köpeğe konuştu. Diyor Allah benim bana. Köpek diyor ki ne olur ben sizi sevdim. Allah dostlarısınız sizler. Ben senin taht feyiz aldım. Ben de size beraber geleyim. Benden size zarar gelmez. Ben sizi daha da korurum diyor. Köpek bunlara. Hep bunlara bir keramet bunlar. Büyük evliya kerameti bunlar. Bunun üzerine tabii hemen ikna alıyorlar. Geliyorlar. Köpeği alıyor bunlar. Mağaraya gidiyorlar. Mağaraya girince bunlar oturuyorlar biraz tabi orada. Sohbet ediyorlar. Konuşuyorlar kendi aralarında. Çoban dahil. Oturuyorken orada. Uykuları geliyor tabii. Uykuları geliyor. Yatalım, uyuyalım diyorlar. Yatıyor, uyuyorlar bunlar. Bunların da işte kerameti uykuları şimdi. Uykuları kerameti bunların şimdi. Nasıl uyuyorlar bunlar şimdi? Yine ayet-i kerime bakalım inşallah. Mevlam buyuruyor. Ve tahsebühüm eykavvan vehüm rukut. Onları gördüğün zaman onları uyanık zannedersin. Mevla Peygamber'e buyuruyor. Onlara baktığın zaman, yattıkları zaman, uyurken, baktığın zaman onları uyanır zannedersin. Gözü açıkmış gözleri. Gözü açıkmış, sanki böyle gayet dikkatli bir şey izliyorlar bir şeyi. O durumdaymış bunlar. Mevlam biliyor, onlara bakarsan uyanır zannedersin onlar böyle. Halbuki onlar uyuyorlar. Ve nükallibühüm, zatim ve zat-ı şemali. Ve bunları Mevlam melek gönderiyor bunlara. Bunlara bazen sağına, bazen soluna melek bunu döndürüyor. Yani torpilin yememesi torpil taraflarında. Şimdi bakınız onların köpeklere bakın. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Kur'an bakın. Yani o köpeğin de ne kadar kusu olduğunu o köpeğin cennete girecek bakın derler. Girecek böyle. Vela buyuruyor. Ve kelbühüm onların kelbi köpekleri de zirahi bil vasit. O mağaranın kapısına gelmiş, iki ön ayağını uzatmış, başını üst önüne koymuş böylece, izliyor onları. Hatta bundan mağaraya girince, yatınca bu diğer bu yedi kişi yatınca bunu yedir yatınca, şeytanlar geliyorlar, cinler geliyorlar, köpek bir havlayınca koyup kaçıyor bunlar böylece. Onları koruyor bu şekilde köpek orada, köpek orada yatıyor, o da uyuyor tabii zamanla, köpek uyuyor orada. Ve Mevlam biliyor burada Levit aleyhim eğer onları o anda görebilseydin Allah peygamber biliyor bakın Levit talati aleyhim onun haline muttali olabilseydin görseydin ondan korkup kaçardın. falan bir peygamberimize. Öyle heybet olmuşlar bunlar. Heybet olmuşlar. Burada tefsiri Hazen'de bir şey aldın da buradan. Hazreti Ali Abbas Hazretleri buyuruyor. Diyor ki biz diyor Hazreti Muaviye'nin zamanında Anadolu'ya Rumlar savaşa girdik diyor. Tam diyor Tarsus'un yanına geçerken diyor. Diyor ki bunu Hazreti Muaviye Hazreti Abbas'a. Yedin Abbas diyor. Bak diyor Kur'an'da geçen Eshab-ı Kehf burada bunlar. Bunları diyor, edelim mi? Siz onları göremezsin diyor böyle. Allah onu gözden gizledi. Zaten görsen korkarsın diyor. Yani korkarsın. Allah Teala buyurdu diyor senin hayırlısına. Yani peygamberimize. Onları görsen korkup kaçardın buyurdu böyle. Tabi onları uyutan Allah Teala onları uyandırır Mevlam böyle. Yani zaman geliyor onları uyandırır onları şimdi. Yine ayet-i kerime bakımından inşallah. Ve ki zâlike bi asnâhüm. Ve ki zâlike böylece. Allah buyuruyor. Onu uyuttuğumuz gibi bu kadar uyanık kalıyor Mevlam buyuruyor. Hatta burada bi asnâhüm geliyor ki bi as ölmezsen dirilme anlamına geliyor. Ya bunların bir uykuda bir nevi ölüm uykusu uykuları bunların. Mevlam buyuruyor. Onları uyandırdık. Yani beynehüm oradan da konuşsa bakalım. Bunlar uyandılar. Şöyle bir uyanlara baktılar bunlar şimdi. Rahatlamışlar. Tabii korkmuşlardı, uykusuz kalmışlardı. Tabii stres yapmış, onları da yapmışlar olsunlar da. Baklar bunlar rahatlamışlar. Kale kale minhüm. Yine başlayan meslenle o öncesi de başlıyor. Diyor ki, kem lebistüm. Acaba ne kadar uyuduk ki burada kaldık acaba? Ne kadar uyuduk acaba burada? Soruyor. Kalu diyorlar ki şimdi diğerleri Lebisna yevmen ev bağda yevmin. Öyle diyorlar ki bir gün uyumuşuz diyorlar tam bir gün. Bu yattıkları zaman güneş daha yeni çıkmış. Kalkınca bakıyorlar güneşi göremiyorlar bunlar mağarada göremiyorlar. Herhalde akşamı zannediyorlar. Demek ki bir gün uyumuşuz, tamam uyumuşuz bir gün diyorlar. Sonra kapıdan güneşin ışıklarını görünce ev balda yevm. Demek ki daha bir gün olmamış diyorlar. Yani en fazla bir gün ya yani bir günün bir kısmı uyumuşuz diyorlar şimdi bunlar. Kalu. Fakat birbirine bakıyorlar bunlar, kendine bakıyorlar şimdi. Bakıyorlar, saç uzamış saçlar. Büyükler uzanmış. Sakal uzanmış, tırnaklar büyümüşler. Yüzleri falan değişmiş bunların. Yine bakıyorlar, acayip bir hali var. Yani üç gün, beş olan bir olay değil bu an böyle. Acayip bir olay var. Bunu görünce diyor ki, kalün Rabbi alemi bima lebistüm. Ne kadar burada uyuduk kaldık, ancak Allah bilir diyor benim adamlar. Ne kadar kaldı, onu size okuyacağım ayet-i kerime inşallah. Bunlar tabi oturuyorlar şimdi, kenara bakıyorlar. Uzun bir zaman orada kaldığının farkına varıyorlar. Tabi zaman bilemiyorlar bunlar. Şimdi ne gerekiyor burada? Acıkıyorlar, acıkıyor bunlar. Acıkıyorlar tabi. Yanına bir şey almamış yanlarında. Bir şey almamışlar. Öyle demek ki birdenbire çıkmışlar. Yanına bir şey almamışlar. Birisini diyorlar, gönderen diyorlar şehre. Biberküm haz ilel medineti. İçimde diyorlar, biri diyor gitsin diyorlar, şehre Tarsus'a gitsin diyorlar. Bir veri kıkım, veri gümüş para. Dokyanus'un dönemindeki Roma'daki kullanılan gümüş para büyük paraymış, gümüş paraymış. Bunların o para var da yanlarında. O para yanlarında var. Bu parayı veriyorlar işte birisine, veriyorlar. Bunu diyorlar, sen git diyorlar Tarsus'a. Felyanzur. Şimdi bakın nasıl bana tarif ediyorlar şimdi ne alması gerektiğini. Felyanzur bak incele. Eyyü eska tamamen hangi yiyecek daha helal? Daha bir temizse onu al diyor böylece. Tabi o da onlarla beraber, o da aynı makamda. Fakat yine bunlar buna ayrıca vurgular tekrar bunu böyle. Hangi tayı yiyecek daha helal, daha temizse onu al. Feretüken bir rızkı minhü, oradan şehirden rızık al, yiyecek al, buraya gel. Vel yetelattaf. Ama diyorlar lütufla hareket et. Yani yürüyüşünde, konuşmanda, hareketlerinde çok güzel dikkat ediyorlar böyle. Yumuşak ol, ağır ol. Sakın bize kimseyi sezdirme diyorlar bunlar. Belli etme durumumuzu. Çünkü bunlar biliyorlar ki sabah olunca bunlar da arayacak bunu doktorunuz. Gerçi öyle de olmuş. O sabah olunca doktorunuz tekrar buraya geliyor. Gençleri çağırtıyor ve bulamıyorlar. Nerede bunlar? Yok. Her tarafı arıyorlar, baskı yapıyorlar, bulamıyorlar bunları. Yani tabi emin veriyor doktor. Hem öldürülmeleri için bulamıyor bunları. Ne kadar kaldı bunlar şimdi mağarada? Ayet-i Kerim bakalım. Vela buyuruyor. Vela bizi fi kefiyim. Bunlar mağarada kaldı, uyudular. Serasime senettin ve zaten tis'a. 309 sene daha. Bak. 309 sene daha. Ne demek 9 sene daha geliyor burada? 300 sene güneş yılıyla. Kamer yılı da 309 böyle. Her 100 senede 3 sene fark ediyor. Güneş senesiyle ay senesi arasında fark ediyor. Mevlam buyuruyor 300 sene ve 9 sene daha fazla. 300 sene güneş senesiyle kamer yılı 309 sene kalmışlar. Uyumuşlar bakınız. 309 uyumuşlar bunlar şimdi böyle. Şimdi burada tabi ne var şimdi burada? Açık bir Allah'ın burada rahmeti olduğu gibi bunlar için bu bir keramet olmuş şimdi burada. Şimdi insanlar bilimsel olarak ne kadar yaşarlar aç susuza dayanırlar şimdi. Tabi havası durulmuyor. Bunu hava aldılar burada. Hava aldılar ama. Hava vardı orada. İkincisi su gerekiyor, su. Bir insan susuz kalırsa yani en çok 4-5 gün dayanıyorlar böyle. Tıpta böyle. Bir insan hiç su bulamasa, su kalırsa ancak 4-5 gün. Çünkü bedenindeki su bitti mi kanı pıhtılaşıyor bakın şimdi böyle. Kanı pıhtılaşıyor anda ne oluyor? Kalp yapı duruyor. Beyin duruyor böyle. Ölü insan böylece. Ağaçlar gelince nakır oluyor. Ağaçlık insana göre değişiyor şimdi burada. Eğer bir insan daha yağlı, kilolu fazla ise o da hava dayanabiliyor. Aç kalınca bedende önce yağda eriyor böyle. Beden bunları alıyor kendi gıdalık bunları. Ondan sonra dokulu erimeye başlıyor. Ama bu da ayı bulmuyor aslında çok zamanlar böyle. Yani hafta önce insan dayanabiliyor, aşağı dayanabiliyor. Kişi ölüyor gene böyle şey. Diyelim ki insan bir ikiye dayanabiliyor açlığına. Kilolu kişi mesela, beşli kişi kendisi kendini yedi bedenini. Bundan yaralandı. Fakat bunlar bakınız 300 küsür yıl bunlar bir damla su içmiyorlar, bir şey yemiyorlar. Ama bedenleri zayıflamıyor bedenleri ama. Kilo vermiyorlar bunda. Aynı kiloyu kuruyorlar. Aynı bedende bir de üstelik saçları uzuyor daha. Yani beden bunu da üretebiliyor bunları da. Üretebiliyor bunları da. Bu bir keramet olur tabii bu şekilde. Misina denen o kişi, onu gönderiyorlar bunlar Tarsus'a. Git diyorlar buna işte, paramızla bize yiyecek al. Bu işi daha beceriyormuş. Aman sakın ha diyorlar böyle. Dikkatli ol. Yani yürüyüşünde, hareket konuşmalarında çok dikkatli ol. Bizi ele verme. Bu kalkıyor mağaradan şimdi. Tarsus'a doğru geliyor. Tarsus'a geliyor. O zaman her tarafı surlarla çevrili. Ancak birkaç tane giriş kapısı varmış. Tabi Tarsus'a geliyor. Şehri biliyor. Surları görüyor. Duvarları görüyor, anlıyor olduğunda. Giriş kapısından gelince bakınca bir duraklıyor şunun bu. Giriş kapısında heykel yok şimdi. Heykel yok orada. Allah Allah bu ne oluyor bu şekilde? Yanlış mı geldim diyor. Öteki kapıya bakıyor. Orada da Allah ismi yazılmış orada böylece. Öteye gidiyor, beriye gidiyor. Acaba ben diyor, rüya mı görüyorum? Uykuda mıyım acaba? Bu civarda başka iş yeri yok burada. Bu ancak bu Tarsus, Efsus onlara göre. Efsus burası. Burada başka bir şehir yok. Ama kapıda insanların başta kelleri var. Allah'ın vardı böyle. Dokunuzun heykelleri vardı. Her giren eğilerek giriyormuş kapıdan. Onun şehir eğilerek heykeline öyle yapmışlar. O artık sonra çaresiz kalıyor. Bir kapı içeri giriyor. İçeri giriyor bakıyor. Doğu büyüdüğü Tarsus şehri o şehre benzemiyor işi ama başka bir şehir. İnsana bakıyor. Hiç tanımıyor insanlar. Herkes yabancı. Her şey değişmiş. Fazla dikkat çekmeyeyim diye önce bir fırıncıya gidiyor. Ekmek almaya gidiyor. Bana diyor işte şu ekmek verir misin diyor. Dil aynı dil. Dil değişmemiş. Peki diyor. Fırıncı bu ekmeği buna veriyor. Bunu çıkarıyor. Gümüş parayı veriyor. Fırıncı paraya bakıyor. Nerede buldun sen parayı? Efendim işte kendi param işte. Yok sen bu parayı ya çaldın ya sen bir hazine buldun diyorlar. Bu eski bir para bu. Ya sen bir hazine buldun. Yok vallahi şu bu yok. İnanmıyor hatta fırıncı. Hemen duyuyor komşular duyuyorlar. Esnaf duyuyorlar. Bir şey. Toplayan ne oldu bakalım. Bak diye ekmek alıyor benden. Bana böyle bir para verdi diyor. Mutlaka bir hazine bir şey buldu bu. Bunu buradan sıkıştırıyorlar. Sıkıştırınca bu defa resmi görevlere iş intikal ediyor. Alıp bunu bir adaya götürüyorlar. Oradaki emir denen vali şimdi bunu sorguya çekiyor şimdi bunu. Sen kimsin bakalım neysin? Bir de şimdi işe casus işe giriyor şimdi böylece. Yani casus olabilir diyorlar kendisine bir de. Kimsin bakalım sen? Öldürecek kendisini. Bir defa söylüyor. İsim Mekseliyen'e. Baban kim? Babam şu işte. Araştırıyorlar. Öyle bir adam yok burada. Hangi oturun mahalle adres veriyor. Mahalle ismi değişmiş. Sokak değişmiş. Öyle bir mahalle yok. Gel göster bakalım. Gidiyor. Tabii mahallesini bulamıyor. Evini bulamıyor. Dükkanlar değişmiş. Sokak değişmiş. Yeni evler yapılmış. Yeni mahalle kurulmuş. Şehir tamamen değişmiş. Tekrar bunu götürüyorlar. Artık yani idamı kesinlemiş bu şekilde. Ölecek kendisi artık. Bakıyor. Birkaç kişi cemaat namaz kılıyor bir kenarda. Onlara bakınca peki de bunlar namaz kılıyorlar. Bunlara dokunuz bir şey demiyor mu dokunuz? Hangi dokunuz diyorlar? İmparator dokunuz. Onu öldü diyorlar. Kaç yüzyıl oldu böyle diyorlar. O dönem geçti şimdi diyorlar. Şimdi ne oldu? Şimdi herkes dinine serbest diyorlar şimdi. Herkesin dinine serbest diyorlar. O zaman bu korkuyu gideriyor. O zaman gerçeği söylüyor. Ben işte de filan filan kişiyim böyle diyor. Burada bir 90'dan kaçtık. 6 kişi kaçtı diyor. Meğerse bunların durumlarına bildirilmiş arkalarından. Bildirilmiş. Orada bunlar bir Eylullah'ın biri bunlara haber veriyor. Bunlar zaman gelecek. Oradan kalkıp buraya gelecekler diye. Keramet'e bunlara bu bildirilmiş. Vay sim istiyorlar bu sefer. Hem buna tabi sarılıyorlar bunları. Bunlar siviyorlar bunları. Ama ne oluyorlar? Çabuk bizi götür bakalım kalın mağaraya. Şehir valisi dahil bütün halk, esnaf, kadın kim varsa hepsi onun peşine takılıyorlar. Gidiyorlar mağaraya doğru. Gidiyorlar. Yaklaşınca mağara kapısına diyor ki arkadaşlar diyor sizden bir ricam var diyor. Eğer bu şekilde işe girersek diyor arkadaşlarım korkarlar diye işte onlar. O an durumu bilmiyorlar diye böyle. Önce bana izin verin. Önce ben gireyim. Ona durumu açık izah edeyim, açıklayayım ona durumu. Sonra ben çıkıp sizi içeri alırım böyle diyor. Peki diyorlar. Bu içeri giriyor. Ekmek almamışlar. Bir yok bir şey tabii yanında. İçeri giriyor. Şimdi diğerleri bakıyorlar. Çok gecikti bu. Gecikince korkmaya başlamışlar. Herhalde yakalandı bu. Tabii yakalandım işkence icabına konuşulabilir derken tedirgin yani bekliyormuşlar bunu. Şey girince bakıyorlar yüzüne. Öyle korkuyor yok yüzüne böyle. Yüzü. Sevmiş yüzü de. Tabii seviniyorlar. Nerede kaldın diyorlar. Oturun bakalım. Durumu anlatıyor bunlara kendisine. Durum diyor böyle böyle diyor. Elhamdülillah böyle zaman geçmiş. Aradan 300 küsur yılı geçmiş. Aradan geçmiş diyor. Durum böyle böyle anlatıyor onlara. Bunun üzerine orada her bir arada Allah'a şükür kapanıyorlar. Onlara bir canını ruh alıyor adamın hepsini böyle. Alıyor. Şimdi bu tabii çıkmayın dışarıya. Epey bekliyorlar. Merak ediyorlar. İşe girip bakıyor. Bunları göremiyor bunlar hanımefendi. Bunları göremiyorlar. Yanlış bir rivayetlere göre Hazreti Mehdi'nin zamanında bunlar kalkacak, tek kalkacak tekrar. Mehdi'nin zamanında ve onun askeri olacaklar bunlar. Şimdi bunların isimleri de önemli. Yediler bunlar. İsimler önemli bunların da. Hatta bir çocuk uyuyamasa, bir çocuk uyuyamasa, uykusuzluk bir ruhsa olur, bir de tıbbi olur ama. Şimdi mesela çocuk değil mi, örnek altına pislemiş, altını yakıyor, uyuyamıyor. Ne yapsa uyumasa bu çocuk bence. Ya da çocuğun bir yere uyuşmuştur yatağa, rahatsız olmuştur, çocukken dönemiyor, ağlıyor. Yine buna bir şey alsan fayda yok buna. Bunun dışında, yani çocuk karnı doyurulmuş, suyu verilmiş, altı temizlenmiş, her şey yerine çocuk. Eğer şu budunda uyumazsa, o zaman bir kimse Eshab-ı ismin yazsa bir kağıda, şunu başına alıp yazsana koysa, Allah'ın da uyur çocuk inşallah böylece. İsimlere bunlar inşallah. Mekselina, bu bunların lideri başları bu. Tabi anlamı biliyor Rumca bu işlere böyle işte. Rumca işlere bunların. Mekselina. İkincisi Yemliha. Üçüncüsü Mislina. Hep çekiyor böyle. Mislina. Dördüncüsü Mernuş. Beşincisi Debrenuş. Altıncısı Şazenuş. Altı. Çoban ismi de Kefeştatayyuş. Çoban ismi de. O da Kefeştatayyuş ve köpeklerin ismi de Kıtmir. Kur'an'da o da geçiyor. O da geçiyor. Kur'an'da geçiyor. İşte bu köpek de cennete girecek, verecek. Şimdi bunlar tabii bize gereken şu, köpek ruhsal halden anlar mı köpekten muhteremler? Hayvanların her biri, fakat köpek onun daha üstün olarak çok şeyi görür muhteremler. Köpek de cinleri görür, şeytanı görür, melekleri görür köpekten. Köpekler kabirdeki mevtan durumunda bilirler köpekten muhtemelen bakınız. Eğer bir kabirden geçerken bir köpek ürküse, havlasa, böyle acıya bağırsa oradaki kabirdeki mevta azap çekiyor muhtemelen bence. Onlar bunları görüyorlar. Yine hayvanlar içinde de onların da hepsi bir değildir. Ondan bazı ruhsal yönü kuvvetidir onların da böyle. Manevi yönde kuvvetidir bence. Bir gün Nakşibendi Hazretleri, Bahattin Hazretleri yani, Nakşibendi'nin pir kendisi yani, kurus o kendisidir. Giderken bir yere arkadaşlar beraber bakıyor Hazretleri, Bahattin Hazretleri, bir köpek sırt üstü yatmış ama köpek böyle geriniyor, meriniyor köpek böyle şey yapıyor, yattı yerden köpek. Hazreti Bahattin duruyor, köpeğe bakıyor böyle şey. Hep ona dönüyor, ona bakıyor. Diyorlar, üstadım, hocamız diyorlar, acaba niye köpeğe baktın bu şekilde? Şöyle buyuruyor. Şu anda köpekte öyle bir aşk cezbe var ki diyor. Ya aşktan dayanamıyor köpek. Öyle cezbe var böyle böyle. Köpek cezbeye gelmiyor köpek böyle böyle. Yani kuşlarda da, horozda da böyle. Her hayvanda bu olur böylece. Onların işlerine de manevi gücü olan olur işlerinde. Yine evliyadan birisine Hatemül Asam Hazretlerine yani diyorlar ki kendisine ya Hatem diyorlar hocası vefat edince bak diyorlar hocamız diyorlar Hazreti Şekik-i Belhi rahmetli oldu. Yeri boş kaldı. İçimizde en kamil olgun sensin diyorlar. Hatem Hazretleri. Onun yerine sen layısın diyorlar. Onun yerine İrşad Bakanı sen geçiyor kendisine. Ben o makama daha gelmedim böyle diyor. Hayır diyorlar. İnanmıyorlar tabii. yani kendi keramet sahibi kendisi de, ısrar ediniyor kendisine. Bakın şöyle diyor. Önce diyeyim ben de bir imtihan edeyim kendime bakayım diyor. Ben de kendi imtihan edeyim kendi kendime, size buna bakınız diyor böyle. Çıkıyor oturduğu yerden, yine çallar varmış, üstten serçe kuşlar varmış. Hazreti Hatem çalıya doğru gidiyor, çalı yana yaklaşınca kuşlar pır diye uçup kaçıyorlar buradan. Bakın diyor. Eğer benim gönlümde sır nur olsaydı, içimde vahşet, zulümat olmasaydı, bunlar benden kaçmazdı böyle diyor. Bunlar benden kaçtığına göre, ben daha bakın da o makama gelmemişim diyor. Halktan kaçıyor, 3 yıl bir mağaraya kapanıyor. 3 yıl mağaraya kapanıyor. Tam ekini Mevla'ya veriyor. 3 yıl sonra çıkıyor kendisi. Kuşlar bunun önüne geliyorlar. Onun için ne kadar hayvanlar varsa bakın muhteremler, yani bir evliya, gerçek evliya ise ondan kuşmuş kaçmazlar bundan böyle. Neden? Onun içinde vahşet yoktur böyle. Canavarlık yok, onun içerisinde yoktur böyle. İşte nur vardır içerisinde vardır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda haccında 100 deve götürüp kesmek için oraya peygamber. 100 deve götürüyor veda haccını kesmesi için. Mina'da Peygamber Aleyhisselatü'nü eline bıçağı aldı. Develeri kesmeye başladı. Kurban diye kurbanlar böyle. Ümmetin dağıtıyor bunları. Develer koşuyorlar Peygamberimizin mutlu bakın. Develer koşuyor Peygamberimizin mutlu başkanı Peygamberimizin böyle kessin derken. Yani eliyle onlar için bir şehit olmalı develerimiz. Uzatı boyunlarını. Peygamberimiz 63 tane deveyi kesti kendisi. Bak. 63 deve peygamberi kesti. Bıçağı Hazreti Ali'ye verdi. Ali al, kalanı sen tamamla buyurdu. Hazreti Ali bıçağı alınca develere kendine kaçırdılar. Şimdi burada iki şeye başlayalım burada bizim için önemli olan burada. Bir, develerin her biri peygamberimizin peygamberini biliyor bak. Biliyorlar. Ondaki durumu biliyorlar. Onun eliyle kurban olmak istiyorlar. Koşuşuyorlar bence. İkincisi şu, 63 tanesini kesti. Yaşı o kadar. O kadar. Kalanı ona bıraktı bence. İşte demek ki bir kimse bunlar adları yediler. Esra-i Kehf. Adı yediler bunların. Tekrar inşallah adlarını. İnşallah isimlerinden bir feyiz almak için inşallah. Biri Meksiline. Yani bu yediler, bu yedi evliya Allah katında çok büyük makamda bunlar. Kur'an'da ismi geçen bakınız. İsmi geçen, 300 sene uyuyan böylece. Keramet sahibi olan bir evliya bunlar böylece. Biri Meksiline. Mekseline. İkincisi Yemliha. Burada biraz durmam gerekti muhtemelen. Şu anda aklıma geldi bak. Şu anda aklıma geldi. Bundan bilmem kaç yıl önce bir yabancı bir yerde, bir kırda bir yerde birine karşılaştım. Kırda yabancı bir yerde yabancı tanımadığım kişiyle karşılaştım. Epey yaşlıca, sakalı makalı, öne bakıp yürüyen kimse görüşmeye konuşmuyor. Öyle kişi böyle. Bir ara yan yana geldik. İşte neredesin? Adapazarı'nın şubu derken bana bak şunu söyledi muhtemelenler. Ben dedi Yemliha'nın neslinden geliyorum. On torunuyum ben de baktımlar. Aynen bunu söyledi bana. Yani gerçekten de böyle yapısı da böyle yani Türk yapısından daha başka farklı kendisi de böylece. Aynen böyle söyledi. Yani gerçekten bir Allah dostu olduğu belli kendisinin de. Öyle yapıda kendisi de. Halka karışmayan kişi aynı bunu istiyordu. Neresin deyince bana ülkeni söylemedi de ben dedi Yemliha'nın torunuyum ben de. Bakın ben. Onun torunuyum ben de. Bence. Üçüncüsü Mislina. Mernuş, Debrenuş, Şazenuş, Kefistatayyuş çoban olduğunu Kıtmir'de o da köpekleri ama o da evliya. O da cenneti baktım. Cenneti bu şekilde. Şimdi gelirim inşallah. Acaba neden böyle baskı oluyor zaman zaman dinde? Eğer önceki ümmetlerin kıssaları, yani anıları bize Kur'an'dan bildiriyorsa bu bir aslında hikaye değil. Bir ibret alma bunlardan. Onun için bize Mevlam bunu bildiriyor bence. Yani Kur'an roman değil haşa bence. Bize Mevlam bildiriyor bunları. Acaba neden böyle zaman zaman dinde baskı oluyor, zulüm oluyor acaba? Neden oluyor bu şekilde böyle şey? Şimdi biliyorsunuz bir günün bile bir kısmı gece oluyor, bir kısmı gündüz oluyor muhteremler. Gündüz tabii değil mi, güzel bir şey. Yolda kalan kişi, hastalar, uyuyamayan hastalar, öyle hastalar var ki uyuyamıyor geceleri, yanında kimse yok. Sabahlar olmuyor. Hep bakıyor, ah sağda bakıyor, güneş doğu sabah olsaya bakıyor. Nedir bu değil mi? Yani gecenin karanlığı, gecenin zulmeti, işte bu da küfrün bir simgesi. Olacak ama böyle işte. Yani devran, bu dönüş olacak böyle. Her zaman olmuştur böyle. O dönemde hayatta peygamber bile olsun yeryüzünde yine oluyor. Efendim işte evliliğe gelip şöyle yapar. Tamam. Bakınız peygamber bile olsa dönemde, hayatta olsa bile nasıl ki peygamber bile gece gündüz önleyemiyor. Dünya dönüyor. Döndüğü gibi peygamber olsa bunu önleyemiyor. Bu zaman zaman bazen küfür üste gelir böyle. Tam karanlığını bastırır. Zulmetini bastırır. Baskısını bastırır. İşkencesini yapar. Yapar. Ama mutlaka gündüz gelir muhteremler. Mevlam buyuruyor. İnne meal üstürü yusra bakınız. Mutlaka her güçlükten sonra bir rahatlık olacak muhteremler. Bir sene Akşehir'de kıtlık olmuş. Aşırı kıtlık olmuş ama bir damla hiç yağmur yağmış o yüzden. Kıtlık, her şey kurumuş kalmış. Otlar kurumuş, hayvan aç. Geliyor Nasrettin Hoca'ya geliyorlar. Hocam bak çok kıtlık var. Çok üzülüyoruz. Çok şükür. O şükür. Ne şükür hocam? Arkası bereket, bolluktu böyle. Bolluk olunca o zaman korkarım ben. Arkası kıtlık olur. Yani mutlaka her şey böyle zıddı değişiyor. Her şey zıddıyla değişiyor böyle. Geliniz böyle şey. Bahar oluyor, kış oluyor böyle. Değişiyor. Demek ki her dönemde mutlaka böyle bir gece olur. Yani küfrün bası olur. Gücü olur, kuvveti olur böyle. Ne kadar olur ama böylece? Allah'ın takdiriyle muhtemelen böylece. Yani sabah olacağı nasıl saniyesi biliniyorsa bu da aslında biliniyor muhtemelen bakınız. İstanbul'un fethinde Fatıma Hazretleri 21 yaşına bakınız. Çok genç yani böyle. Hatta Bizans'a girerken kimse ona padişe bakmıyorlar. Her akşam tüne bakıyorlar padişelerden böylece. Genç delikanlı bakın işte. Bu İstanbul'dan fethi için 10 şey yaratılmış ama. Görevi o mu? Manevi görevi o. Bütün manı oraya koyuyor, adını oraya koyuyor. Tabi muhasara sürüyor. Artık askeri bunalıyor. Paşalar, vezir artık bundan bıkıyorlar. Geliyorlar. Sultanım, herhalde bu olmayacak bu iş. Davati gelmiyor bunun diyorlar. Olmayacak bu. Hayır, Resulullah buyurdu ya, alınacak İstanbul'u. Evet, Resulullah hak söylüyor. Alınacak. Ama belki zamanı gelmemiştir. Gidin hocama sorun bakalım diyor. Akşam Hazretleri'ne. Gidin sorun bakalım diyor. Savaşa devam edelim, geri çekilelim. Geliyor hocasına. Efendim sultanımızın böyle bir sizler fermanı var. Savaşa devam edelim mi, geri çekilelim mi? Benim Mehmet'ime söyle, geri çekilmesin, devam edin bakalım. Yine devam ediliyor. Tabii düşman kale içerisinde. Taş atıyor, ok atıyor, kaynak su döküyor, yukarıdan döküyor, üstüne bunları yapıyor. Hep askerler, Müslümanlar öyle tabii şehit olur bu arada. Yine isyan oluyor ordu içerisinde böyle. Gene padişah baş kaldırma derecesine geliyor. Padişahım askeri kırılıyor, gidiyor. Ordu kalmayacak, İslam gidecek. Diyorlar kenarında paşalar, bu genç padişah heyecanlı, çok yani aklı daha durulmamış bu şekilde. Böyle. Çılgın mı diyorlar. Yine hocama sorun bakalım diyor. O soruyor akşam zidine, Mehmet'ime söyleyin, savaşa devam, geri çıkmaya bakalım. Tekrar tabi aynı şey sıkışıyor tekrar bu sefer. Yine bunalım oluyor. Yine İslam durumuna gelince hocama sorun diyor. Bana gününü versin diyor padişahı. Hocama söylüyor bana gününü versin. Ne zaman fethi İslam olacak? Hocama söyleyin bakalım. Efendim durum böyle böyle diyor Haşim Hazretleri'ne. Devam etsin. Gün istiyorlar. Gün istiyor. Efendim diyor. O gün de pazartesiymiş. Yarın salı günü inşallah diyor. İslam bizim inşallah. Adı şeriften diyor. Onun sırrını çözür diyor. Çözük onun sırrını böyle. Yarın salı bizim inşallah. Böyle. Şimdi bak muhtemelen böyle. İstanbul'un fethinin bakınız saati sahnesi belirli böylece. Mekke'nin fethinin saati sahnesi belirli. Belirli savaşçının hepsi belirli bunlara böylece. Hepsi bunların belirli bunlara böylece. Bunun için yani küfrün bası olduğu zamanlarda peki neden acaba Allah ona izin veriyor onlara? İşte burası önemli, burası muhteremler. Burası önemli, burası. İhlas, samimiyet o zaman daha üstün geliyor burada böylece. Mekke dönemindeki sahabelerin durumu daha farklı, Medine'nin daha farklı bakınız. Mekke döneminde böyle. Rahatça namaz kılamıyorlar. Allah diyemiyorlar. İşkence, baskı, her türlü pislik yaptığı kendilerine. O koşullarda riya yok, gösteriş yok. Sırf Allah'a işin böyle. Tabii gönülden kırılıyor. İnsan biraz aşağılanıyor. Yani ne bir onuru beni kırıyor. Tam samimiyet oluyor böylece. Eğer her dinde böyle olmuştu ama böyle. Yani her dinin başlangıcı hep böyle olmuştur. Her dinde böyle olmuştur. Eğer ilk dinin mensupları olan sahabeler, havariler, eğer bunlar birdenbire o dinin sayesinde yükselseler, birdenbire parlasalar, tabii insan ya şımar mı olmaktan falan. Ne zaman pay alır bundan böyle işte. Pay alır. İşte dönem dönem, demek ki Müslümanlar şımarınca muhtemelen. Müslümanlar şımar dönem de böyle işte, bunu böyle bu şekilde. Ama inşallah mutlaka bu gece ne inşallah tabi sabah gelecek muhteremler. Nasıl gelecek? Onu biz aklımız ermez muhteremler. Aklımız ermez böyle. Hazreti Ömer peygamberin başına kesmeye gitti muhteremler. Başına kesmeye gitti. Döndü peygamberimizin kucağına aldı. Geldi efendim. Yani bilemeyiz şu andaki karşıdadır kişi böyle. Hem de azgındır yani böyle. Azgındır. Güç yetkisi de vardır kişinin. Şu anda karşıladır. Bilemeyiz. Yine safımıza gelir. Öteye dönem muhteremler. Bakın Uhud Harbi'nde, Hendek Harbi'nde 3 kişi vardı. Hatta 4 bunlar da daha sonra imana geldi. 3'ü daha önemli bunların. Biri Halid bin Velid. Biri Amr bin As. Biri İkrime. Bakın 3'ü. İkrime Ebu Cehil'in oğlu ama bakın böyle. Babası ölünce onun önüne vekil olduğunu gereken ne? Üçü İkrime. Halid bin Velid ama bir as böyle. Müşrik ordusunun bunlar beyin takımı, beyin takımı. Yönetici bunlar böyle şey. Ebu Süfyan başkomutan ama fakat beyin bunlar ama. Beyin bunlar böyle şey. İslam düşmanları, peygamber düşmanları böyle. Hatta Uhud Harbi'nde Halid bin Velid İslam ordusunun ezilmesine o sebep oldu. Attı, baskın yaptı. Okşar yeniden. Fakat bakın ne oldu muhtemelenler. Hendek Savaşı'ndan sonra Halid bin Velid Amr bin As kendilikten İslam'a geldiler, Medine'ye geldiler. İslam'ın saflarında küfür savaşları bunlar böylece. Demek ki Allah-u Teala Mevla'nın dirildiği zamanlar yetenek bir tane layık olan muhtemelen. Yani inşallah İslam'a çalışalım muhtemelen böyle. Yani taviz vermeden böyle. Tabi öncelikle İslam'ı kendimiz yaşayıp uygulayalım kendimiz ama. Evimizde de böyle. Yani evimizde İslam gibi oldu belli olsun evimiz ama. Böyle. Yani haram girmesin, şubu girmesin. Yani çoğu için yetişmeleri her halükarıyla İslam yaşanmalı evimizde inşallah. Böyle. Yani çalışalım. Yoksa Allah katında bu işler çok ama çok kolay muhtemelen böyle. İlla Teala Fatiha.